Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Tentokrát jsme zase tady v tradiční sestavě Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska bychom chtěli pomluvit o O2. Jo. Už jsem ti vykládal o těch svých zážitcích, když jsem k ním chtěl přijít s mobilním tarifem před rokem a půl, už to je skoro. Nebo... A ty jsi k ním chtěl přijít, ale ty jsi k ním přešel, No já jsem k ním přešel nakonec, jo, protože jsem stejně neměl na výběr moc, ale... Jo, no my tady máme málo operátorů, málo virtuálů, takže výběr byl fakt problém. Nebyl, jako protože O2čko mi prostě nakonec dokázalo tu cenu nabídnout stejně jako nejlepší a tak... Mimochodem zjistil jsem, že v Praze, nebo teda přijde mi, když s jedním kamarádem jsem v Praze, tak vždycky někam přijdem a on s tím mobilem se tam nechytá a já mám normálně signál 4G všude. Takže si myslím, že O2čko má lepší signál v Praze a to je jako jedno z mála jeho dobrých vlastností, na která O2 je jediný operátor, který nemá implementovaný HD Voice například a celkově mi přijde, že pokrytí je mizerný a spoustě místech není žádný signál. Hele, ono taky hodně hraje vliv, jaký máš telefon. Já třeba jsem zjistil doma, že Nexus 5 je úplně mizerný, co se týče signálu, ale třeba Lumia 640 nebo i 950, kterou tady mám, tak mají signál jako mnohem lepší, jo? Že s tím Nexusem jsem musel jít ven, nebo aspoň u otevřeného okna, pokud jsem chtěl volat, abych tu druhou stranu slyšel normálně, ale s těmi Lumie je tak v pohodě. Jo? Takže... Nevím člověče, já mám Lumia 830 a kamarád má Lumia 930, 930 no. No, každopádně nechtěli jsme mluvit o tarifech a těchto věcech, pokrytí, ale o reklamě, překvapivě. Protože šéf O2 Tomáš Budník tak řekl, že on sám by rád a vůbec celá ta firma přemýšlí o tom, že by blokovala reklamu na webu přímo na té síťové úrovni. Že jak oni poskytují internet, pevnej nebo mobilní, takže uživatel by si nemusel instalovat adblock nebo jinačí blokátor reklam, ale že oni by to udělali vlastně za něj už přímo tam na těch svých serverech, což mi přijde jako docela zvrácená věc. To je hodně zvrácený. My teda na jejich obranu musíme říct, že o tom uvažují, že by to teda byla služba zdarma a že by to bylo formou opt-in, že uživatel by si to musel sám zapnout, ne, že by to najednou zapli jako oni všem automaticky a uživatel by to musel vypnout, ale že by to byla volitelná služba, kterou si uživatel zapne, ale stejně. Tyjo. Takže zatímco všichni bojují o síťovou neutralitu, tak O2 tady vymýšlí způsoby, jak totálně rozbít internet v podstatě, že jo? No právě, jako loni na podzim Evropský parlament schválil síťovou neutralitu s tím, že se všemi daty se má zacházet stejně, jenom v určitých případech, kdy prostě operátor nebo poskytovatel připojení musí chránit síť před přetížením, nebo blokovat nějaký nezákonný obsah, což jako musí na soudní příkaz, nebo pokud tam tu síť chrání před viry nebo šíření malwareu. A jo, to jsou vlastně ty jediné výjimky, ale jako blokovat reklamu? No, to už je dost velký zásah na web. Hlavně teda by tohle to mohlo uštědřit, takhle když to slyšíš na první dobrou, tak si představíš to, že by to mohlo uštědřit ránu jakýmkoliv provozovatelům webů, kterým by se vlastně zastavil přítok peněz plynoucích z reklamy, že? No právě, jako přímo Budník říkal, že se musí trh změnit, což jako s tím souhlasím, ale nemyslím si, že do toho má co mluvit poskytovatel připojení. A že on sám jako preferuje to, že si může za ten obsah, nebo že chce mít tu volbu, že si chce za obsah zaplatit nebo prostě tolerovat tu reklamu, ale že tohle právě ten jejich krok by přiměl vydavatele, aby změnili ty svoje business plány. Ale jako... To je hrozně divný, ale on už o tom informoval ty největší vydavatelské domy v Česku, byla tam na nějaké schůzi Ekonomia, Mafra, Seznam, Czech News Center a podobně, ti takový prostě ti, co vydávají různý Blesky, iDnesy a Novinky a tyhle věci. A vlastně všichni ti poskytovatelé obsahu tak se proti němu spikli a navrhují, že pokud by na tohle O2 přistoupilo, takže oni na oplátku budou blokovat přístup čtenářům, kteří tam budou chodit z toho připojení od O2. A O2 prostě to je asi třetina jako připojení vůbec, ať toho mobilního nebo fixního, jo. A to mi přijde ještě jako mnohem blbější nápad teda. Ale mně to přijde logický, že oni takhle reagujou, jo. Jenom jako čistě reakce na tohleto oznámení. Jako jo, ale... Mně se nelíbí, že si budou jako rukojmí čtenáře nebo ty uživatele, ať jedna, či druhá strana. Jako jo, ale zase se dá pochopit, že oni si prostě budou chránit svůj biznis, ale víceméně do té situace tlačí to O2. Já teda jsem taky toho názoru, že ten poskytovatel připojení by měl být ryze neutrální, měla by to prostě být ta trubka, kterou tečou nějaký data a neměl by do toho zasahovat, že jo, taky podporu síťovou neutralitu a tohle je stupidní. O2 vymýšlí, jak by se mohlo asi někde přiživit, ale myslím si, že kdyby poskytovatele internetové připojení začali kecat do toho, co a jak se lidem zobrazuje, byť na dobrovolné bázi, pořád by to byl docela nebezpečný precedent, si myslím. To máš stejný, jako by ti banka nepovolila platit v nějakých obchodech, který si jí nelíbí, nebo možná, že to je jako hloupá analogie, jo, ale stejně prostě fakt souhlasím s tebou, že poskytovatel připojení prostě má poskytovat připojení a nekecat do toho, co tam teče vlastně, ať tam teče něco, a pokud to nejsou teda ty výjimky z té síťové neutrality, jak jsem jmenoval, není to něco nezákonného nebo něco, co by zatěžovalo vyloženě síť, což jako reklama zatěžuje, ale ne tak, aby ta síť byla nepoužitelná, tak to se mi líbí. Jako jednak teda z toho důvodu, že nás reklama živí, ale především i kdyby mě neživila, tak prostě fakt taky ta síťová neutralita je podle mě přednější než nějaký takový nápady O2. Každý si navíc může sám blokovat reklamu, kdy chce. Což pořád jako neznamená, že to podporujeme, že jo? Což neznamená, že to podporujeme, jako tolerujeme to prostě, co, jako co se s tím dá jinýho dělat. Asi tak, no. Ale jako komu tohle chce O2 nabízet, pro boha, proč? Oni se berou jako příklad asi operátora 3, který funguje v Británii a v Itálii. Mají dohromady asi 30 milionů zákazníků a ti právě teďka podepsali smlouvu s izraelskou společností Shine, která je asi jako jediná svého druhu, která nabízí to blokování reklamy přímo na té síťové úrovni. Ještě nevíme teda, jak to přesně bude fungovat, jak se to bude nastavovat, jak to bude jednoduchý, kolik by to stálo třeba ty operátory. Vlastně prakticky s tím nejsou žádný uživatelské zkušenosti, ale už to, že O2 o tom uvažuje, tak je hodně nebezpečný. No tak vem si, známe příklad takových technologií, které mají uživatele chránit před něčím, nebo i třeba, já nevím, pirátský ochrany třeba u her, ve výsledku to vždycky dopadne, takže to nějakým způsobem šikanuje toho legálně platícího uživatele. Tady by třeba taky mohlo docházet, ne, k nějakým takovým věcem, jako že by prostě se blokovalo něco, co se blokovat nemá, nebo prostě, že, jako i s AD blokem víme, že někdy ty weby prostě přestanou fungovat, protože se tam něco zablokuje třeba, co nemá. Jo, tak i z tohohle pohledu je to v podstatě hovatský nápad, protože prostě ta reklama je implementovaná do toho webu a ve chvíli, kdy někdo, kdo tomu v zásadě moc nerozumí, začne nějak jako natvrdo blokovat, tak změníš vlastně charakteristiku toho webu. Něco se může rozbít, že jo? Třeba jako jeden z možných příkladů, který mě napadá teďka. No, mě zase napadá, že jak uživatel si to bude nastavovat a jestli vůbec si to může nějak nastavit, než jenom zapnout a vypnout. Pokud si nainstaluješ sám vlastní adblock, tak tam máš nějakou bílou listinu webu, který třeba chceš podporovat a chceš tam mít tu reklamu, nebo si přímo jako sám filtruješ prvky, který tam mít nechceš, ale tady tohle bude řešení, který vlastně zapneš a ostatní za tebe rozhodnou. To je taky blbý podle mě. No ano, to je další věc, jakože když by byla nějaká autorita, která by určovala, co ty máš vidět, ale už jenom tohle to je zvrácený, že to říkám, že jo. Za prvý ta autorita by měla být nějaká neutrální a ne O2, ale za druhý prostě, proč by někdo měl určovat, co ty máš vidět, že jo. Jako ty musíš mít sám kontrolu nad tím. Ty přece žiješ ve svobodné společnosti. Hele, a firma, která spravuje ten adblock nebo ho vyvíjí, tak na tom vydělává. Jo. Už jsme o tom mluvili několikrát, že to jsou takový jako výžírkové, kteří vezmou jednu reklamu, nahradí druhou, anebo prostě některou reklamu povolí a za to se nechají platit a podobně. Ale jako máš z toho peníze, jako chápu, že tam nějaký ten biznis v tom je, ale O2 to chce dělat zdarma. Bude tam mít určitě nemalé náklady, ale proč? Jo, Budník sám říká, že to nedělají kvůli tomu, aby tu síť nějakým způsobem šetřili, jako aby se neprotáhlo tam tolik dát, jo, že prostě ušetří tu konektivitu, ale že to je z důvodu toho, že lidi prostě rádi blokují reklamu, že u nás nebo vůbec v Evropě to je prostě jako desítky procent lidí blokují reklamu a že oni chtějí nabídnout uživatelům jednoduchý přístup jak, nebo jednoduchý způsob, jak tohle udělat. No, já akorát věřím tomu, z celý té věci si myslím, že je pravdivý to, že to nedělají proto, aby ušetřili konektivitu. Jo, to je jasný. Ale já za prvý nevím, odkud oni vytáhli ty statistiky o blokování, nakolik odpovídají realitě nebo neodpovídají, nevíš? To je, nevím, ale ta největší analýza asi od té společnosti PageFair, nebo jak oni se jmenují, a tam to vycházelo jako nějakých jako 15% u nás asi, že blokuje. Na těch třeba webech specializovaných jako u nás, tak je to třeba čtvrtina, někde to je možná ještě víc na nějakých jako varezáckých webech. Prostě tam, kde víc chodí ti uživatelé, kteří rozumí nějakým softwarům, tak tam to bude větší než na nějakých obecných stránkách. Ale vem si, že třeba ty weby se proti adblockům brání, takže třeba těm lidem slušně řeknou, podívejte se, my tady něco děláme a reklama je náš zdroj obživy, pokud vy budete blokovat, že jo, tak chcípnem a prostě žádáme vás, abyste reklamu neblokovali. A pokud to natvrdo zablokuje, tak vlastně jakoby taky, že jo, bere ten nástroj vydavatelům z ruky, v podstatě ten vyjednávací. Ale O2 to určitě jako nedělá pro dobro světa, jo. To je, samozřejmě, že nedělá, určitě v tom vidí někde nějaký profit a ty profity jsou zřejmě, já nevím teda, jestli to tam jako popsali, teď mě když tak oprav, ale jakože oni by dělali nějakýho zprostředkovatel nebo nějakou platformu, na základě který by jako vydavatelé získávali peníze od uživatelů, nebo jako tato možnost tam není. Ne. To oni by zablokovali a ti vydavatelé, jak se starají, jak nabídnou jinačí způsoby monetizace obsahu. A jako O2 by se každopádně mělo naučit minimálně to, že lidi na webu nejsou zvyklí platit a takováhle změna stejně ráz na ráz by prostě asi neprošla. Ale ta změna jednou musí přijít, jo. Ty reklamy je hodně, lidi to nemají rádi, prostě ty adbloky se rozmáhají. Ta změna prostě přijde, ale já nevěřím, že tohle je... musí iniciovat poskytovatel připojení, který je prostě ten poslední fakt, který do toho může kecat. Ale jako já jsem chtěl říct, že O2 samotný je docela velký inzerent a bylo by samo proti sobě, kdyby tady tohle zrušilo. Inzeruje na normálních webech, na sociálních sítích, prostě do té reklamy cpe hodně peněz a svoje reklamy taky bude blokovat, nebo svoje si nechá a ostatní zablokuje. Už tady prostě vidím nějaký střet zájmů a zase je špatně. No nedávno jsme se o tom bavili, jo, v souvislosti s tím prohlížečem a platformou Brave od Brendana Aika. Jo, no vidíš, teď mi přišla už pozvánka na testování, ještě jsem to nenainstaloval. Jo, ale tak jako každopádně to si myslím, že spíše jakoby někdo, kdo by mohl nebo měl to, jak web funguje, změnit. Že je to prostě neutrální nějaká firma, navíc nabízí tam řešení jakoby open source, takže se na tom dá asi nějak stavět víc než u toho O2čka. Navíc to O2 víceméně by bylo jako asi jediný, nebo jestli počítají s tím, že by se třeba další operátoři přidali. Pokud vím, tak UPCčko nebo T-Mobile už tady tohle odmítli, nebo že nad tím ani neuvažujou, co se tak jako mluví o tom, tak jenom O2 má tenhle nápad. Takže kdyby O2 radši implementovalo ten HD Voice než tohleto, tak bych byl osobně šťastnější, no. No, oni říkají, že to je služba, kterou lidi chtějí, ne teda HD Voice, ale to blokování reklamy. Ale já chci HD Voice, všichni chtějí HD Voice. Ale jako... uživatelé taky chtějí jako vyšší datové limity a to jim taky to nedají. Taky, no. A tohle by bylo řešení, které by uspokojilo všechny. Najednou by to stačilo i třeba těm reklamám, jo. A zároveň by to uživatelé mohli využít pro něco jiného. A tady tohle nenabídnou, prostě byla i to jinakým způsobem. Jo, prosím tě, mě teďka ještě napadá jedna věc. Web vlastně směřuje k šifrování a ve chvíli, kdyby ty reklamy byly šifrované, já teda třeba teďka nevím, jaký je ten poměr v tuhle chvíli šifrovaný, nešifrovaný reklamy, ale ve chvíli, kdy bude všechen obsah šifrovaný, tak v podstatě O2 nemá moc možností, jak rozlišit, co je reklama a co není, ne? No, to je další věc. Mohli by to samozřejmě, kdyby ti do počítače nebo do toho mobilu nainstalovali nějaký certifikáty a oni by tam potom dělali toho prostředníka, ale to už by jako byla vyložená drzost a to už fakt si myslím, že tohle si nelajznou. A... To ne, to by se jim hodně ošklivě vymstilo. Pokud by tohle k tomu O2 přistoupilo, myslím k tomu blokování, tak to by taky možná urychlilo to, že by weby a reklamy přišly na šifrovaný provoz. Nebo taky prostě se reklamy nezbaví, nebo oni můžou blokovat tu bannerovou reklamu. O tom mluví i přímo ta firma Shine, která tohle zprostředkovává. Ale to by akorát rozvířilo další formy reklamy, jako nějaký PR články, nebo reklama přímo ve videu, nebo v obrázcích. Jo. Ne všechno prostě by dokázali zablokovat, prostě by vznikala jinačí reklama. Stejně jako si říkal ty možný ochrany disků filmových nebo herních, že taky prostě vznikají nějaký ochrany, který někdo obejde, že prostě je takový jako boj s větrnými mlýny, které nemůžou nikde vyhrát. Asi tak, no. Oni mají teda tu myšlenku, že ty vydavatelé webu začnou to dělat nějak jinak, že se ten web změní, To je jako možná hezký, ale asi jako tohle není řešení a spíš jde o to, aby to Outučko počkalo na to, co z toho vyleze, než že samo začne tady takhle vymýšlet blokování reklam. Tak oni to chtějí spustit. Prostě ta revoluce přijde jednou. To je jasný, že to přijde. Ale Outu chce být u toho a... Já nevím, jako a ty si myslíš, že ta revoluce třeba bude, že někdo začne blokovat ty reklamy plošně, nebo jako co? Ne, no ne plošně, tak lidi si reklamy blokují sami, ale... No ale to je pořád jako relativně malý procento. Tou revolucí myslím to, že se změní to, jakým způsobem ten obsah vůbec vychází. To jo, jako to asi bude muset přijít, jo, ale já si fakt nemyslím, že to začne tím, že Outu začne blokovat reklamy. Podle mě spíš opravdu přijde nějaký vydavatel s nějakou novinkou, nebo víc vydavatelů třeba se spojí a přijdou s nějakou novinkou, nevím, ale... Hele, tohle zkrátka nevždy funguje. Máme příklad ze Slovenska, kde tam před lety spustili ten platební systém Piano, do kterého se zapojili prakticky všichni vydavatelé. A vlastně za jeden paušální poplatek tak si měl přístup najednou ke všem těm webům, ale stejně ty vydavatelé sami o to odcházejí a Piano chcípne, takže a platit za jednotlivý web, prostě lidi nechtí platit na tom internetu, to je to nepohodlný, nepraktický a blbý, že jo. A mě to teda přivedlo ještě k jedný myšlence, že bychom se taky měli smířit s tím, že je možný, že prostě se rozpadnou tyhle ty média, klasický. No, rozhodně, prostě ti, kteří se neužívají, tak musí skončit. Respektive zbyde jich velmi málo a ty se asi budou živit nadále reklamou. Leda by všichni vymysleli způsob, nebo hodně, už třeba 50% uživatelů, kdyby vymyslel způsob, jak blokovat reklamu, tak to už by třeba pro ty weby mohl být taky problém. Ale jako já si třeba spíš myslím, jako doufám, že se to nestane, ale myslím si spíš, že dojdeme k nějakému takovémuhle scénáři, jo? Že spíš ty weby budou umírat a ten profesionální obsah nahradí amatérský obsah, protože ten tady prostě vždycky bude zadarmo a... No to je to, jak jsem říkal, že trh to vyřeší sám, že nemusí se do toho zapojovat ten prostředník, ale ti vydavatelé tady o tomhle rozhodnou, jestli přežijou, nepřežijou, jestli najdou způsob, jak se s tím poprat. No, já si myslím, že to spíš rozhodnou ty čtenáři. A toho se teda trošku bojím osobně, jakože mají velkou moc a jako číst obsah od amatéra, to jako dlouhodobě asi nevidím jako dobrý nápad úplně, no. Studentů, kteří neumí pořádně česky, kteří jenom... No a hlavně, no. Který jako necitujou, že jo, neumí užívat zdroje, plácají blbosti a takový ty věci. No, nevím, no, trošku se tohle toho bojím, aby to nevedlo k nějakému rozpadu společnosti. To už je potom otázka těch čtenářů, jestli dokážou tu kvalitu rozlišit, nebo jestli vůbec chtějí, anebo se chtějí prostě rychle dostat k informacím nějakým. Zatím tady vyhrává spíš to, že se chtějí rychle dostat k nějakým informacím, že jo, a moc nad tím nepřemýšlej. Do toho tady je třeba Facebook, který by taky rád všechny združil pod sebe, že jo, protože je to největší sociální síť světa online. To mi tam taky třeba přijde zvrácení na Facebooku, nebo vůbec dneska se skoro všichni snaží k sobě dostat ty zprávy, aby ty si nemusel chodit někde jinde na nějaký weby, ale abys to měl všechno v jedné aplikaci. Přímo na tom Facebooku má ten formát, jak se to jmenuje, Instant Articles. Ono to teda u nás ještě nefunguje, ale taky to má fungovat tak, že vlastně zprávy si budeš číst přímo jako u něj, jo? Že nebudeš chodit na nějaký CNN a BBC a takový věci, nebo takový weby, ale budeš to číst přímo tam. A to mi taky přijde jako blbej model. No, Facebook má moc a má moc a právo si to prosadit, že jo. Samozřejmě ty vydavatelé na tu hru nemusí přistoupit, ale pokud si Facebook vymyslí nějaký vlastní obsah, tak potenciálně ty vydavatele může odříznout, že jo. No, to může a tam spíš jde o to, že je tak velký, že si tohle může dovolit a byla by hloupost těch vydavatelů, pokud by tam nešli, protože někteří jináči by tam šli, vydělali by na tom a oni by na tom ztratili, že jo. No. Vím, že tohle zase asi povede k nějaký erozi, že jo, a zbyde pár podle mě vydavatelů, prostě nenarvou se tam všichni, že jo. A navíc podle mě víc vynikne to, že budou prostě nahraditelný, že jo, tady na téhle službě. Takže co, takže ideální stav je teďka, kdy operátor nebo poskytovatel připojení nekecá do toho, co tam teče a uživatel si sám může nainstalovat blokátor reklamy a sám si určí, koho podpoří, koho zablokuje nebo jestli zablokuje všechny, koho navštíví. Teď je to asi ideální, ne? Ideální ten stav společnosti nebo stav té reality mediální. No v podstatě asi je ideální stav, no. Teďka prostě všichni budou zkoušet, co jim projde a co jim neprojde a jestli se to uchytí nebo neuchytí a... Jako je pravděpodobný, že budeme asi svědky nějakého zlomu třeba v nejbližších letech. Já totiž si nejsem jistý, jestli by třeba národní regulátor, v našem případě by to byl asi teda Český telekomunikační úřad, mohl tady tohle uznat jako porušování síťové neutrality. pokud to teda je na dobrovolné bázi, že uživatel by si sám zvolil, jestli to chce nebo nechce? No to je otázka, no, když je to na dobrovolné bázi, to prostě nejsem právník, takže nedokážu říct. Na druhou stranu Ondřej Malý, což je jeden z radních v Českém telekomunikačním úřadu, tak na Lupě vydal článek, který taky kritizoval ten postup O2. Nebyl to teda, nepsal to jako člen té rady, ale sám za sebe, jak to vidí on, ale i tak si myslím, že to bylo rozumný a že takhle to budou vidět i ti ostatní, kteří tam, myslím, že dneska jsou takový osvěcení a že, teda osvícení a že si budou myslet to též, co on. Že to je teda špatný ten postup O2. No, tak to doufujeme teda. A jinak chci říct, že pořád ještě v obcházení reklamy se dá řešit různýma věcma. Třeba u videa, když se občas někde podařilo někomu blokovat jakoby reklamy vložený před videem, tak pak někteří třeba začali dělat to, že začali ty reklamy vkládat natvrdo přímo do těch videí. Jo. A to už prostě taky žádný filtr víceméně není schopný obejít. Jako, že to bylo přímo v tom videu jako natočený, že to bylo jako sestříhaný do toho? Jo, přesně tak, že jo. Ty jsi to neviděl nikdy na webu? Já si pamatuju, nevím už, co to bylo za videa, ale vím, že tam byla vždycky reklama od Alzy na začátku. Ale je tam prostě natvrdo, jo, je to moc permanentní řešení, že jo, to je jako. A tam už je to blbý v tom, že ty reklamy se kupují na nějaký, jako, nějaký časový úsek, ale když to budeš mít v tom videu natvrdo, tak to tam bude na furt. Právě, je to tam na furt, no. Jak říkám, je to permanentní a není to optimální řešení, ale na druhou stranu ten poskytovatel toho obsahu ví, že uživatel tohleto jakoby nemá možnost zablokovat. Samozřejmě ty to můžeš teoreticky přeskočit, že jo, nějak, ale takže spíš to zatím vypadá na boj s větrnými mlýny asi. Takže co je závěr? Reklamy tady budou furt, nikdo za obsah nebude platit na internetu. Nikdy. No, zatím jo, já se teda bojím trošku, že tenhle stav zůstane a v tuhle chvíli akorát můžeme sledovat boj s větrnými mlýny, kdy jedna strana se snaží blokovat reklamy, druhá strana se tomu snaží zabránit a výsledek nikdo nemá, protože uživatelé teda zatím nejsou schopní moc platit na tom internetu, no, takže. Ale na druhou stranu služby jako Netflix třeba nebo Spotify můžou potenciálně postupně ty uživatele naučit platit za dobrý obsah, že jo, teoreticky, ale přece jenom jako videotéka je něco jiného než prostě nějaký zpravodajský web, no. Ale na druhou stranu, když už čerpám od někud zprávy, tak opravdu chci, aby byly kvalitně napsaný, aby tam měli třeba nějaký exkluzivní obsah, a aby to prostě mělo nějakou kredibilitu a to bohužel jako nemůže nikdo dělat zadarmo, jo, takovýhle věci, takže. No, to ti čtenáři asi vytknou, protože je spousta lidí, kteří píšou blogy na vyšší úrovni než specializovaný média, placený články, jo, a píšou to dobrovolně ve svým volným čase, to zase. Dobře, jako jo, jsou takový výjimky, ale prostě už pak musíš chodit po různých zdrojích, vyzobávat to, nehledě na to, že podle mě ty lidi to, jako buď to dělají celý život nebo při práci a to znamená, že publikou málo, a nebo to dělají třeba jako zájmově chvíli a pak s tím seknou, jo, ale myslím si, že tohle není úplně udržitelný každopádně. A navíc vem si, ono pokud chceš dělat třeba nějakou investigativní žurnalistiku, tak to opravdu znamená, že se člověk musí zašít někam a prostě než dá dohromady nějaký jeden bez vás super článek, tak s tím prostě stráví týdny třeba. Takže. Teď nemluvíme obecně, teda teď nemluvíme přímo jako třeba o IT, ale obecně o článcích, no. Že jo, ať to lidi si nevstáhnou, že. Ano, no. Mluvíme jenom o počítači. Určitě, no. Tohle je obecný problém vůbec všech médií na internetu. Takže, já nevím, no, já tady na tom zatím nevidím nic moc pozitivního, tak nějak mi přijde, že se nic pozitivního moc neděje, no, na tomhletom poli. A to, co O2 tady navrhuje, že by možná mohlo spustit jako to blokování reklam, to mi taky nepřijde jako výsledek nějaký dobrý, takže. Já říkám, že pokud mají dělat služby, které mají rádi uživatelé, nebo které ty služby ocení uživatelé, tak jsou to jináčí věci. Je to navýšení datových limitů, snížení cen, třeba ty nové technologie, HD Voice, rozšíření pokrytí mobilního, zvýšení rychlosti a dosahu optických sítí nebo VDSLka a tyhle věci, které fakt ten člověk ocení, ale tu reklamu, kterou si může zablokovat sám už teďka, to je. Na závěr bychom jenom teda mohli ještě připomenout, že na tohle téma jsme se bavili, ať už Adblock, nebo třeba ten prohlížeč Brave, který by právě chtěl změnit model distribuce obsahu na webu placeného nebo profesionálního, takže to si když tak najděte a poslechněte si to a už bychom se opakovali, takže to típnem. Takže se uslyšíme zase za týden, že jo, Lukáši? Pokud nás nezablokujou. Jo. No, tak možná se uslyšíme za týden. Tak jo, čau. Čau.